تابی سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ثلاث دری خبری دی لا یفطرن الصائم داد روجدار روجن ماتوی یاد پکی الحجام تخکر لگول والقی الٹی والاحتلام ادو احتلام وشو جنوب شو رواه الترمذی وقال هذا حدیث غیر محفوظ عبد الرحمن ابن زید الراوی چی پدی حدیث کی دیدا یدعفو فی الحدیث دی پا حدیثو کی کمزور گنل شوی دی نو مساله د فقها او پخپل زې د مجموعه دین نه استنباط کړي هر چې دا حدیث دی نو دی وې دا ضعیف دی وان ثابت البناني رحمه الله دا پتابعینو کده قال سویل آنس بن مالک وی تپوس کڑش ود آنس بن مالک رضی اللہ عنہونا کنتم تکرهون الحجامت لسوائم تاسو بخکر لگول درو جدار دا پار بدگن علاہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قال لا یفرمائلنا الا من اجل الدعفی مگر د وجد دین چې په ویني ستو سره کمزورې کی ددا کراهت تبعی شو شرعی نشو رواه البخاری رحمه الله وان البخاری تعلیقا قال كان ابن عمر يحتجم وهو صائم وابن عمر رضي الله عنه اخر بلغوا دي بروجدار ثم تركه فكان يحتجم بالليل ابي بريخون دشبيه بخر لغولو وانا توا قال ان اتوارهم الله وي ان مد و دوا کچری روجدار مز وزو کا خوب پوخره کی ابو آچولی ثم افرغ ما فی فیه من الماء بیراتوی کیا غچوی دو پخوله کی دو بونا نداد دوی روجی تا نقصان نور کئی دا دل زرر نور کوي اے راتوی کی او د دې یقین راغې چې او بخلې نه وته ايز درې دریقه و ما بقي في فيه چې دې نفس دې لاړې تیرې یا بخله کې سپاتې دي خود او بو غا سرا ټول څه شو کپوی نه شي بای په خبره وإذا مشابه شو اې دی او شینا احتراز ممکن نی لک لاړې تیرول نو دا روزه نه ماته لک بعد شینا ګرانی ځان لک ګره د دوړی دی دوړی خامخا خولې سن نوځي دارنګ کله دا سی وی اوړه کې جرن دکه یا زنانه چانای وړوټر شه وړو چانای ها مخا بدات څه ته زی دارنګ کله لوګی وی کله مچ ورننه وته مچ په ځان څنګه چې خپل واده متنيق د غلطه ده د دې سيزون نزان ساتل ګراني ولا يمذعو العلق جاول بنجوي علق د عین په کسری دی او لام ساکن دی نبجوی دی جاولا فاینز در درا ریق العلق کچری تیری کل آغا لاری دی جاولی لا قول نزنو آمین نو یفترو چیگنی درو جماعتا چو خوچ آغا جاولا چی اغینا سریجی گینا ولیکن ینها عنه انا بخوگی نو پا کس خونوی حاصل اکی اورا پر خود دی خلاکی وی خو بشر تی دی چی دا آغینا سشی دوڑی گینا ولیکن ینها عنه دی با من کولشی د دینا ای عنه د دی تیرولونا باج علماء وای د جاول د جول اجازهت کړي خو څه شي تي ریجی گینا او کدی نه څه شي ریجی دی ا د تیر کو نو جمهور پدی دي چې روزه څه شوا مات شوا رواه البخاری فی ترجمت باب پا ترجمت الباب کی امام بخاری رحمه اللہ دا حدیث ذکر کنے باب